Rasper beats, beats, beats. Kontrol edemiyorum artık. Sana gün geçtikçe daha fazla bağlanıyorum. Anlamadığın bir şey var. Bu şarkıyı belki de ben öldüğümde dinleyeceksin. Seni ilk gördüğüm andan beri farklı bir boşlukta hissediyorum kızım. Sana bundan hiç bahsedemedim. Belki aklımdaki bu kişiden kurtulurum ama kurtuluşum yok artık biliyorum. Her parçam yavaştan çürüyor. Ölüyorum farkındayım. Hayatım boyunca hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Gözlerim doluyor fark edemiyorum artık. Her saniye ağlamaklıyım kızım. Tanrı belki diğer tarafta bana güzel bir hayat verir. Bu dünyada rahat nefes alamadım ki ben. Gözlerimi kapatıp açınca insanların beni deli olarak gördüğünü anlıyordum. Sokakta yürürken bana deli diye sesleniyorlardı onlar. Kızım ben aile sevgisi görmedim ki. Ben seni sevdim sadece seni istedim. Sen de beni sevmedin ki. Hani sana demiştim ya ölüm sebebim sen değilsin diye. Aksine ölüm sebebim tamamen sensin. Tanrı seni vermediği için ölmeyi seçiyorum kızım. Çünkü sen en son sevgimdin. En son sevdiğim insandın. Aşk kavramını sen öğrettin bana. Dedemden sonra ilk kez içten güldüren insandın beni. Özür dilerim kızım, arkana bakma ve unut beni. Ben ölüyüm artık, kendine iyi bak. Bedenim artık olmadığına göre seni ruhunla öpüyorum bebeğim. Uzun saçlarında boğulan tek insandım. Her gece rüyamdaydın sen. Her intiharımda seni isteyip ağladım. Tanrı'ya yalvardım. Bu son intiharımdı kızım. Vazgeçişim ve de son denememdi. Ölmeyi o kadar çok istiyorum ki senden bile vazgeçtim. Seni her şeyden çok sevdiğimi bil. Ama ölümden değil. Sana anne diyemesem de annem gibiydin her zaman. Her gün sana sarılmak istedim kızım. Sana sarılmak beni hayata bağlayabilirdi belki. Ama artık çok geç kızım. Sen benim seni sevdiğime hiç inanmadın ki. Senin için karakterimi değiştirdim. Yüzlerce şarkı karaladım bak. Bir kitap çıkartabilirdim adına ama çıkartmaya yetecek param ve ömrüm hiç olmadı. Bu şarkı sana, sadece sana. Öldüğümü hissettin mi ben gidince? Bileklerimi kesip gökyüzüne gülerken. Ya da ağladın mı haberi alınca? İnan ki bilmiyorum. Ama bu şarkıyı dinlerken ağlayacağını biliyorum. Keşke yanağına düşen gözyaşın olabilseydim. Sana son kez dokunabilir miydim? Yüzüne karşı konuşabilseydim. Ellerimi bağladın kızım. Sana çok fazla aşığım. Ve bu beni günden güne öldürüyor. Fark edemiyorum artık. Kalbim paramparça ettin kızım. Neden bana bunları yaşattın kızım? Hiç mi sevmedin beni bunca zaman? Hiçbir zaman seni öpemeyeceğim biliyorum. Kızım hiçbir zaman sana sarılamayacağım biliyorum. Herkes geleceğimin parlak olduğunu söylese de benim bir geleceğim yok. Senin bana geleceğin olsaydı belki bir geleceğimiz olurdu. Ama artık çok geç kızım. Şarkılarıma elveda de. Seni son kez rahatsız ediyorum canım. Seni hep sevdim, hep seveceğim, hoşça kal.